Bueno, engeguem una mica. Jo, primer de tot, volia donar les gràcies al Jordi Ferrer Puig de Vinyó. Eh? El què? Ah, això mateix. Sí, ho posava en ordre alfabètic. I a Cal Gras, per haver-me convidat a fer aquesta conferència. A més, parlant amb el Jordi, va, busquem una cosa una mica diferent, vaig pensar que exposaria un tema que m'agrada molt i que fa anys que treballo, que és el tema de les parelles literàries, és a dir, les parelles d'escriptors que es donen a la literatura catalana. I n'hi ha de totes les maneres, de les benvingudes, de les malvingudes, etc. Jo he triat quatre casos que em semblen casos realment extraordinaris i molt prototípics d'una manera de fer de les parelles literàries que enriqueixen la literatura. Perquè trobo que la literatura és una festa meravellosa i com a bona festa meravellosa té tota mena de gent amb tota mena de combinacions. I aleshores, massa vegades ens expliquen la literatura d'una manera massa compartimentada, massa oficialista, massa avorrida. Quan moltes vegades és molt divertit. I entrar a veure com un senyor i una senyora, o dues senyores o dos senyors, més igual, la combinatòria, conviuen i utilitzen el mateix art per explicar-se o un art diferent però dins del món de les paraules, trobo que és molt divertit i veure exactament què passa. I aleshores, a més, en aquest cas, ho he limitat a la poesia amorosa, és a dir, a veure com s'ho expliquen l'un a l'altre i l'altre a l'un i a veure què passa. I la veritat, trobo que xafardejar d'aquesta manera amb una petita llum ens ensenya un altre racó del que és la gran tradició poètica de la literatura catalana. Ara bé, comencem pel començament, que és amb una mica de marc i una mica de consideracions generals. La primera, jo crec que la literatura catalana és un territori que encara no s'ha definit clarament. Crec que la literatura catalana, que fa més de 30 anys que l'estudio, és una autèntica meravella, però una meravella que moltes vegades es desconeix a ella mateixa. Per què? Perquè entren factors territorials, de que els poetes de Lleida és igual, aquests són uns morts de gana, i els d'Alacant, aquests no són catalans ben bé, parlen en castellà. Aquests de les illes estan una mica tocats pel vent, així que... O, per exemple, hi hagi marginalització de gent. Ah, aquesta gent jove, ells què saben? Aquest és un vell que no, ja no importa. I, fins i tot, hi ha fragmentació estètica dins del que és la literatura. Ah, aquest ho fa així, a mi no m'agrada això. I aleshores, realment, considerar el que és la literatura catalana en conjunt, amb tot el seu territori, amb totes les seves opcions estètiques, amb homes i dones, amb totes les generacions, realment us adonareu que és una meravella. Una meravella. Consideració 1. Consideració 2. Aquesta meravella està altament desassistida. És a dir, els crítics no coneixen la seva literatura. Els acadèmics, menys. Els investigadors, menys. I les persones que haurien d'estar promocionant la grandesa de la literatura catalana resulta que són els primers en fragmentar-la, en discriminar, en marginalitzar, etc. El qual és realment una autèntica pena. Perquè la crítica, l'acadèmia, la investigació sobre la literatura catalana, el millor que es pot dir, per ser amables, és que són molt poc creatius, són molt antiquats i endarrerits cronològicament i tenen molt poca imaginació. Jo ho sento molt, però les coses van així. Aleshores, la literatura catalana és un territori immens que agafa un domini lingüístic que passa més enllà de fronteres polítiques. La literatura catalana és un conjunt ric i divers. En aquests moments, per exemple, la poesia catalana és molt més rica i diversa que la poesia en castellà. I mira que la poesia en castellà té una infraestructura política i d'infraestructura que li permet fer el que li doni la gana. En canvi, la catalana va amb una sabata i una espardenya i, a més, té moltes traves. I resulta que és molt i molt més rica. La literatura catalana necessita ser coneguda a fons i promoguda de maneres originals. I justament el que vull fer avui, si m'ho permeteu, és intentar proposar una cosa original, una mirada diferent sobre la literatura catalana i sobretot la poesia. La primera cosa que hem de fer, per això, és agafar un senyor que es deia Gabriel Ferreter, que jo me l'estimo molt, no me l'interpretin, i donar-li una patada al cul. Perquè aquest senyor, el 1953, va fer un article on explicava la seva teoria del conjunt de la literatura catalana que ha deixat una marca indeleble que l'hauríem d'esborrar. El senyor Ferreter, calcant un comentari que havia fet al seu torn Paul Valéry quan va venir a Barcelona als anys 20, explicava que la literatura és sempre un triangle. Un triangle. La base del triangle és la prosa i, sobretot, la prosa narrativa. I després entren altres formes literàries, com és el teatre, com és l'assaig, etc., fins a arribar a la punxa de dalt, que és la poesia, que és la cosa més exquisida, més selecta. I aleshores, deia Valéry, i feia eco el senyor Ferreter l'any 53, senyal que una literatura està malament de salut i està malament del cap és quan es capgira el triangle i la poesia serveix de base i és la base de la literatura i la cosa més difícil de trobar i més excel·lent i més selecta són els novel·listes. I deia ell que les literatures així són literatures que desapareixen. I aleshores citava un exemple que és l'exemple de la literatura en provençal. Hala, mira que triar l'exemple més fluix. Aleshores, jo crec que això és completament fals. La literatura catalana, des de sempre, la seva base ha estat la grandesa de la seva poesia. I quin problema hi ha en vendre la poesia com la cosa més bona? La literatura israeliana, que és una literatura normal, ven primer de tot els seus poetes. Irlanda, el gran escriptor que coneix tothom, és el senyor Heaney, guanyador del Premi Nobel. La literatura caribenya, la seva icona és Derek Walcott, un altre guanyador de Premi Nobel. Els polonesos són els seus poetes. Els russos, Pasternak, Akhmatova, Svetaeva, Mandelstam. Evidentment. La literatura castellana, la generació del 27, Becker, els de Nicaragua, Rubén Darío, a veure, són cultures que tenen una gran poesia i no hi ha cap problema. Però el senyor Ferreter va deixar aquesta idea a la literatura catalana que tenir una poesia forta que serveixi de base de la cultura catalana és nefast i és poc saludable per la cultura. I jo crec que això és completament fals i no hi comprego gens. Crec que la literatura catalana té un geni poètic i li costa molt tenir el geni dels prosadors. Això és així. Bé, doncs escolta, ja veurem. La vida és molt llarga i de moment, des de Ramon Llull, que ve la poesia catalana i ve forta. I no veig per què no pugui tirar un parell de mil·lennis més, per què no? En fi, per tant, aquí és important. Per tant, la poesia catalana moderna és una gran poesia. I dins d'aquesta poesia hi ha un lloc on els catalans s'emporten la palma, que és la poesia amorosa. Hi ha una quantitat absolutament extraordinària i bona. I bona. És a dir, la poesia catalana s'ha fet seu un dels grans temes universals, que és el tema de la relació amorosa, i a més, de totes les maneres i de tots els colors. I això està molt bé, això està molt bé. Això vol dir que és una literatura atenta a les altres literatures i atenta als grans temes de la humanitat que interessa a la gent. Fa uns anys vaig fer una antologia de poesia amorosa en català, modern, del 19 i el 20, i és el best-seller de l'editorial. Un llibre que es diu T'estimo. Hola. I són més de 100 poemes d'amor, de combinatòries diferents, menatge a trobar, vells, joves, el que vulguis. I és l'única cosa que em vaig proposar, mostrar la grandesa d'aquest tema. I aleshores existeix en català, i a més, des de que la literatura catalana és la literatura catalana. Els primers poetes catalans són els trobadors, i la seva especialitat era la literatura amorosa. I després, quan els trobadors deixen la seva estètica i s'evoluciona cap a la poesia moderna, apareix el gran monstre de la poesia catalana, que és Ausiàs March, que la seva especialitat en tenia dues, l'amor i la mort, que per ell, a més, tenien un cert vincle. I Ausiàs March és el més gran poeta amorós de la seva època en català, d'Europa, ergo, del món. No està mal. I des d'aleshores, que la literatura catalana, fot-li, vinga, vinga, vinga, vinga, vinga. Aleshores, la poesia catalana amorosa moderna comença amb un senyor que el sonarà molt, que es diu Joan Maragall. I teniu aquí un poema del senyor Maragall que es diu Enviant flors. I us haig d'advertir, com fan a les notícies, vigileu, vigileu, que és una notícia que pot ferir la vostra sensibilitat. Doncs aquest poema és un poema guarro, escrit per el senyor Joan Maragall. I el senyor Joan Maragall, als seus inicis, anava de guarro perquè havia llegit un altre poeta porc que es deia Johann Wolfgang von Goethe, que l'havia descobert i havia llegit les seves elegies romanes que van revolucionar el món de la poesia al segle XVIII, al 1788, a prox, on parlava d'un senyor i una senyora, que ell li deia Faustina per amagar el seu nom, perquè era una vídua italiana, i que ell s'ho muntava la mar de bé. I els de matins anaven a visitar runes i a la tarda, diguem-ne, feien uns altres activitats en pla horitzontal. Aleshores, Goethe volia revolucionar la poesia del seu segle, la il·lustració. Trobava que tots eren massa estirats, massa intel·lectuals, i que la vida era una cosa més directa, més apassionada, més real, més de peus a terra. I aleshores va fer aquest llibre que es diu Les elegies romanes, que fa l'inventari d'una història d'amor en la ciutat immortal que és Roma. Molt bé. I el nostre Maragall llegeix Goethe i diu, caramba, això sí que m'agrada, això sí que és poesia, això sí que m'interessa. I aleshores Maragall fa la gran revolució el 1895, publicant el seu primer llibre, i aquí dins hi ha aquest poema que es diu Enviant flors, que és un poema que va escriure, se suposa, de festeig. I la senyoreta Clara Noble vivia a Barcelona, era molt més jove que ell, era pràcticament un adolescent. Maragall era un tio que vorejava la trentena, que en aquella època ja sabem el que volia dir, que era molt bregat i sabia de què anava la cosa. I aleshores, aquest poema està escrit amb l'esperit de Goethe, és a dir, de trencar amb una poesia massa idealitzant, massa sentimental, i baixar la poesia de les estratosferes a la vida real. Anem a veure. Enviant flors. Veig flors i penso en tu. Faré portar-les a tu pel dolç camí de cada dia. Complin d'aromes davant meu la via. Després, a vora teu, vindré a olorar-les. Grat en serà tenir-les davant nostre a l'hora de parlar de l'amor meu. Vers el gerro florit baixaré el rostre, tot alçant els meus ulls el somrís teu. Tu triaràs una poncella encesa, al damunt del teu pit la clavaràs i amb un moviment de signia bellesa, arquejant el teu coll, l'oloraràs. Al sentir l'alè tebi amb què l'emmulles, el frec constant del teu vell rostre ardent, la rosa adreçarà totes les fulles i es badarà desesperadament. I encara enmig riuràs. Més quan m'aveges de tu a la flor, mentre jugueu així, moure l'esguard guspirejant d'enveges, fugirà en sec ton confiat somrís. Viejo verde, viejo verde. No s'havia fet mai en català un poema així. I és un poema molt agosarat. És un poema clarament eròtic. I clarament la poncella és simbòlicament el membre masculí. Més clar que l'aigua. I és un poema no d'una galanteria de festeig, que és el que s'ha llegit sempre. És un poema sobre, entre altres coses, la profunda càrrega eròtica que existeix en l'experiència amorosa. I com es manifesta. I es manifesta d'una manera violenta, d'una manera directa, que la pobra noia aquesta, que no tenia ni idea del que feia, i ell anava jugant, pim-pam, pim-pam, i ara olorant, i ara arquejant el coll, com un signe, i esclar, de cop i volta, li mira els ulls en aquell, i aquell mira la rosa, i, ai, ai, que m'ho fessis a mi, guapa, ja ho veuràs. I aleshores, de cop i volta, ella entra, passa de la innocència, de la joventut, de la asexualitat a l'experiència, l'erotisme. I aleshores, clar, ja fugirà en sec ton confiat somrís. Clar. I és exactament el que diu aquest poema. Clar, no s'havia fet mai un poema així. Parlar d'aquestes coses en públic, no. La poesia amorosa era una cosa molt vaporosa, molt sentimental, molt romàntica. No de peus a terra, i això és el que passa entre un home i una dona, i sobretot si és una dona jove que està com un tren i és un senyor de 30 anys que té ganes de casar-s'hi. Em sembla que és bastant lògic. Aleshores, a partir de l'arrencada de Maragall, la poesia amorosa ja s'engega i comencen una sèrie de poetes a aparèixer en l'horitzó fent llibres que expliciten el tema d'altres maneres. Per exemple, Joan Salvat Papasseit publica un poemari el 1923 que es diu La rosa als llavis. La rosa als llavis el que fa és explicitar l'experiència amorosa i eròtica en termes d'una relació furtiva, no matrimonial. Maragall s'hi va casar amb la bona senyora i li va fer 13 fills. És a dir, ja era un erotisme que més o menys es podia acceptar perquè anava destinat al matrimoni i a una cosa que l'Església podia acceptar, que era això. En canvi, la Rosa als llavis és una joveneta de Marsella que no era la dona del Joan Salvat Papasseit, és a dir, era un bolo extramarital, explicat amb tots els ets i els uts. Clar, això no s'havia explicat mai. Després de Joan Salvat Papaseit ve el senyor Agustí Bartra, que el senyor Agustí Bartra explica el primer orgasme en poesia catalana moderna. No havia entrat mai. Sempre eren els prolegòmens o fumar el cigarret després, però l'acte en si, Bartra intenta explicar-ho en un poema que després mirarem. Vicent Andrés Estellés. Vicent Andrés Estellés té molts poemes eròtics en justament intentar descriure la misèria de la cultura de postguerra. És a dir, l'amor en els condicionants sociològics i ideològics i polítics, que tampoc havia existit. Després, el Joan Margarit, la poesia amorosa completa del 2001, on explicita una relació que amb la seva dona, que li diu Raquel, però és la Mariona Ribalta, des de que comencen a festejar, quan neixen els fills, quan passen les infidelitats, quan tornen a conciliar-se, és a dir, historiant una història amorosa al llarg d'una vida. I ara li està fent poemes d'amor de vell. I és clar, això tampoc havia passat mai, en definitiva. Després, Pere Gim Ferrer, Emmascarada, el 1998, parlant de la relació eròtica que linda amb la pornografia. I és un poema que el que vol és realment revolucionar-te i posar en poesia catalana una cosa que passa en aquest món, que és la pornografia. I el Pere Gim Ferrer, el dia de la roda de premsa, que jo hi era, el tio més content que un gínjol, quan un periodista li va dir, per això és pornografia. I li va dir, jove, ho he entès. Després es va sentir com el Castellet li va dir, això t'ho inventes, Pere, això no ho has experimentat. I aleshores, bé, és un exercici d'imaginació. Sigui com sigui, és una explicitació d'un tema que no existia. Biel Mesquida, El vell país on els homes desitgen els homes, de 1974, que és el primer poemari dedicat a la relació amorosa entre dos homes. Amb tota naturalitat i tot lirisme. Maria Mercè Marçal, Terra de Mai, de 1982, on explicita una relació entre dues dones. I així successivament, fins a tocar totes les opcions. Hi ha un llibre de la Dolors Miquel que parla d'una relació entre tres persones, com els famosos sonets de William Shakespeare, etc. I esclar, te n'adones que la poesia catalana s'hi ha dedicat des de Maragall fins ara d'una manera amb gust i ganes al tema aquest, fins que reflecteixi la diversitat de la pròpia realitat i reflecteixi els usos i costums de la societat. És a dir, és un dels temes fonamentals. Aleshores, quan baixem encara més al detall, ens adonem que hi ha aquest petit terreny que a mi em fa molta gràcia, que és quan la relació amorosa, la relació eròtica i sentimental es dona entre una parella i una parella que escriuen. Això sí que enriqueix encara més el panorama i existeix. A més, hi ha casos molt famosos. Ara mateix, en el panorama literari, penso, per exemple, en dos poetes de València, Vicent Alonso i Ana Montero, que són parella des de fa anys i panys. Penso en l'editor Antoni Clapés, que és poeta, i la seva companya, que és Dolors Udina, que és traductor literària. Penso en els escriptors valencians, Juli Capilla, i la seva dona Maite Insa, que tots dos són poetes. I, a més, d'alguna manera, dialoguen amb els seus llibres. I podríem continuar una bona estona. Aleshores, jo el que he fet és agafar quatre exemples, que són els que mirarem ara, de parelles literàries, i a veure què passa. Perquè jo crec que, a més, la poesia amorosa en català ha estat una àrea, una zona de la poesia on els poetes l'han utilitzat per experimentar, per provar coses diferents, coses noves, per trencar, igual que Maragall. N'hi ha alguns que són molt tradicionalistes, n'hi ha d'altres que l'han utilitzat. I em recorda molt com en pintura la natura morta. La natura morta ha estat moltes vegades la zona d'experimentació i de provatura de noves propostes dels pintors. Doncs jo crec que la poesia amorosa li passa el mateix. El primer cas és el cas hiperconegut de Carles Riba i Clementina Arderiu. Ara bé, una de les primeres coses que hem de fer és agafar la imatge que tenim de Carles Riba i Clementina Arderiu i llançar-lo a mar. Perquè la idea que tenim és que Clementina Arderiu era una mena de tòtila que servia per parir criatures i servir cafès a la tertúlia dels homes i de tant en tant escrivia algun verset. I la gent, per misericòrdia i per ser la dona del gran poeta, la miraven amb bona cara. Però que val poca cosa i és poc més que una mena de maleta que el Riba arrossegava tota la vida. Això és completament fals. Era una intel·lectual de primera magnitud, una senyora que va decidir voluntàriament fer una obra breu, però molt contundent. I una obra a la qual el seu marit prestava atenció. Fins i tot es pot rastrejar tranquil·lament com ella va influir en l'obra del seu marit. És a dir, poca broma. I el poema que us he dut, que és un poema que es diu Cançó de la vella confiança, del llibre L'alta llibertat de 1920, que és aquest llibre, fixeu-vos doncs, si ha plogut una mica, és un llibre que valia 5 pessetes en el seu moment, ara també val 5 pessetes. I aquí dins hi ha un poema que ella escriu al seu marit i perquè ens fem una idea, Clementina Arderiu i Carles Riba es van conèixer el 1912, es van casar el 1916 i un any després d'aquest poema va néixer el seu primer fill, Jordi. I després van tenir 3 fills més, però perquè ens situem. És una parella que ja fa 8 anys que es coneixen, que van començar a festejar, s'han casat en oposició de la família, que els ha unit molt i després resulta que ha nascut, després d'anys d'estar casats, en definitiva 5 anys, tenen el primer fill. És a dir, en el moment d'escriure aquest poema estaven a punt de fer aquest pas. I aquí va. I fixeu-vos com és un poema que inaugura una modernitat en la relació entre home i dona que no existia. I és 1920, eh? 1920. Aquesta senyora podria ser la nostra àvia o besàvia. Cançó de la vella confiança. I això està, evidentment, adreçat a Carles Riba i Bracons. A l'amat he donades totes les claus. Jo tinc totes les seves i fem les paus. Però resta una cambra al fons del fons on entrar no podríem ni breus segons. Tantes forces ocultes, tants pensaments allà dins són escàpols a tots moments. Bé seria debades sotjar-hi un poc. L'aldarull colpiria més que no un roc. Contentem-nos d'una ombra o d'un ressò. Que ell es dugui els seus comptes com me'ls duc jo. Déu-n'hi-do, eh? I el que et diu la bona senyora és contradiu la tradició amorosa tradicional que diu que és el compartir el 100% i jo i tu ho fa nosaltres i tal i que qual. I ella diu, no, sempre hi haurà un punt íntim, irreductible, al qual ell no té accés en mi ni jo tinc accés en ell. La això és d'una modernitat increïble, increïble. D'una dona que va fer els papers tradicionals, de dona, esposa, mare. Però li diu al maridet, Titi, hi ha un lloc on tu no, ni jo a tu. I per això li diu al final que ell dugui els seus comptes com els duc jo. Ara això és el pa de cada dia. El pa de cada dia que s'estableixen les regles de joc entre parelles. Si nosaltres rebobinem la pel·lícula, neix aquí. I a més, cap home havia dit mai això. És a dir, és una dona que enceta una parcel·la de la modernitat en el retrat de les relacions entre home i dona. Una cosa absolutament extraordinària. Una dona que, a més, sempre se l'ha tingut per tonta. Tonta ni un pèl. Aquest poema és d'una sensatesa i d'una profunditat i d'una realitat i d'una bellesa que ja m'explicaran, en definitiva. Un. El segon. Aquest ja és una mica duret, però ja hi entrarem igualment. És el cas d'Anna Murià i Agustí Bartra. I aleshores aquí tenim un variant. En el cas de Riba i Arderiu, tots dos eren poetes. En el cas d'Agustí Bartra i Anna Murià, ell era poeta, era narrador, era dramaturg, era crític literari, era memorialista i era traductor. I aleshores, Anna Murià no era poeta, mai ho va ser. I aleshores era narradora, novel·lista i contista, amb això compartien un espai, i després era, sobretot, memorialista. És a dir, va fer una biografia d'ell, que és una autobiografia d'ella, que es diu Crònica de la vida d'Agustí Bartra. També era assagista i crítica literària, i va fer una obra excel·lent sobre el seu marit. Però a la parcel·la de la poesia, tots dos es van dedicar tota la vida a la literatura, en paral·lel, i a més a més un projecte molt compartit, en què ell va ser enriquit per ella i ella va ser enriquida per ell. És a dir, es van trobar de grandets, que ja passaven de la trentena, es van enamorar follament a París, a la vora de París, i després van passar a l'exili junts, van tenir molt tard els seus dos fills, Roger i Eli, i sempre la base de la literatura compartida. Però la parcel·la més important d'ell, ella no la compartia. I la parcel·la més important d'ella, que és el memorialisme, ell no el compartia, perquè no va fer ni cap dietari, ni cap memòries, ni biografia, ni autobiografia, ni històries. No. Ell carta sí, i és memorialista en aquest sentit. De manera que la seva història d'amor s'expressa ell, sobretot en vers, i ella fa la rèplica en prosa, però en prosa biogràfica o autobiogràfica, que és molt divertit. I aleshores és una mica diferent de la història. I aleshores, a mi el que m'interessa veure aquí és, així com Clementina Arderiu el que fa és encetar tota una nova visió respecte a les relacions, Bartra el que fa és dues coses. Una, parlar d'una qüestió que no s'ha parlat mai, que és l'erotisme fins l'orgasme, i, per altra banda, Bartra agafa un enfocament diferent i el que fa és mitificar la seva història amorosa. M'explicaré. Per Bartra, el que havia de fer l'escriptor era buscar les experiències humanes profundes, aquelles bàsiques que nosaltres compartim amb la humanitat que ens ha precedit i la humanitat que ens seguirà. I aleshores el que ha de fer és explicar aquestes experiències com es donen en la seva època, que seria la modernitat. I aleshores, per Bartra, el tema amorós és un tema que ens connecta amb la humanitat. Des de que la humanitat és la humanitat, hi ha amor. Molt bé. Per tant, i sexualitat també. Ara bé, com es dona aquest fenomen universal i etern en l'època que m'ha tocat de viure a mi? Quines coses específiques té? I aleshores, per Bartra, estava claríssim, era lector de psicologia, de filosofia, i sabia que la revolució que proposava Freud i els psicòlegs d'alliberament de la personalitat, de plena realització de la persona i dir les coses pel seu nom en el món de la poesia catalana, per influència de la tradició i de l'Església catòlica, no havia entrat. Per tant, ara li faré entrar, perquè tothom ho està fent i jo ho faré per la meva literatura. I també faré una altra cosa, que és agafar la meva història personal, de conèixer la meva dona sortint jo dels camps de concentració de l'exili a França i anant-me al nord a un xató on estaven refugiats escriptors i que la vaig conèixer i ens vam escapar a celebrar la nostra unió en un hotel de mala mort a París i que li vaig regalar unes flors i ell em va regalar un llibre de Rilke. Això ho agafaré i ho explicaré en termes universals i simbòlics com a mite. Conforme tots els lectors podran identificar-se. I aleshores, clar, ell se n'adonava que estava vivint una gran experiència que era l'inici de la Segona Guerra Mundial. Ells van marxar que pràcticament ja s'havia fet la declaració de guerra de setembre del 1939. Ells l'any 40 ja s'encaminen cap a Mèxic, passant per la República Dominicana i per Cuba. I aleshores Bartra, en un moment determinat, fa aquest llibre meravellós que es diu Ecce Homo, on explica en una sèrie de poemes la seva vida, però la seva vida en aquesta clau mitològica, simbòlica, en què ell és l'home, és el poeta, la seva dona és la dona. La guerra, la Segona Guerra Mundial és la guerra. Per poder, d'alguna manera, enllaçar, per exemple, amb la història de la Guerra de Troia, que és una història d'amor amb una guerra de fons, en definitiva. Veus? Ell té opinió i em dona la raó. Veus? Ja anem bé. Ja anem bé. Aleshores, el senyor Bartra, aquí, en aquest poema, que és una passada, descriu això amb un llenguatge carregat, no a 150 voltis, sinó a 150.000. És a dir, per ell, la relació eròtica entre un home i una dona és una de les experiències més extraordinàries que es pugui donar. I aleshores, és com a experiència extrema, experiència límit, experiència extraordinària, és la llengua també a les seves màximes conseqüències. I veureu que després de la introducció, el poema es converteix en una mena d'explosió d'imatges que intenta descriure el que passa un cop que els dos tanquen la porteta i es queden tots dos sols en la cambra d'hotel a París. Preparats? Veureu, és una bomba. L'entrada, ja veuran, l'inici, ja és això. Era l'autumne dels llops. A les secretes cruïlles la nit armava el sanglot sota mil flagells de vidre i l'espacracada boira joguda sobre l'ampit d'un pont d'ombra tremolosa com una vella florista llançava a les aigües somes ses violetes humides. Era l'autumne a París. La mort duia esclops de plom i túnica de salines. Dins el salze de l'angoixa, el violí del plogim. Dels nostres cossos, amor, s'alçaven blasos florits que conjuraven la por de brillant rostre de sílex. Després saltàvem tots dos, ja fets flama que ens unia a dalt del blanc unicorn que portava el nom de vida en el carrusel de pluja de la plaça sense lluna. En l'aire de Notre-Dame, immòbils gàrgoles fosques, a poc s'arrencaven llurs mascaretes de molsa, darrers somnis, roses pútrides, el Sena ofegava els xiscles. D'un fanal de l'avinguda penjava un àngel de sidre. En obrir la porta estreta de la cambra, tan llogada com un estirat gat negre, el silenci s'escapava. I naixia tenuesa al fons del súbit espill, des d'on tot a tu somreies a la joiosa bullícia. Els besos meus que et voltaven com famolenca canilla, els nous sols que jo adullava dins d'esglaiada corola eren una interminable i lenta síl·laba còsmica. I aquí s'acaba la introducció que ens presenta París, la tardor, una cosa trista, grisa, emboirada, i enmig aquesta parella absolutament radiant. I ara tanca la porta de l'hotel i comença la festa. Sorgeixes del record com la deessa antiga sorgir un dia del mar. I fixeu-vos que està utilitzant imatgeria cultural de la nostra època, com Venus, de Botticelli, que sorgeix del mar. I està dient, la meva senyora és com aquesta pintura. L'està mitificant, l'està connectant amb tota una sèrie de referents culturals que la fa més que ella. La fa un símbol, la fa un mite. Tremolant, murmuraves, t'alces amat vermell com àngel i discòbol d'instantània rosella. Un ferro adès dormia en bon ventre lunar, com un humil guerrera m'ajunollo el teu cos, aurora de varec, i ta boca s'apropa, falcó de la muntanya, de la nuca al flanc neixo, i m'amanyaga l'adagio de ta llarga carícia, bèsties de vent i d'ambre entre les meves cuixes, en el cup del meu tors les baremes del bes. Brilles com un tronc d'or, un còdol, un eixam, o ja caus, arbre, pluja, ets aigua, aigua que lliga l'anhelant amadríada a les negres arrels. I fixeu-vos, invoca la natura, els elements naturals, figures mitològiques, les dríades, que són els esperits de la natura. Era el temps del teu cos d'estàtua i plena mar, o forma dels meus ports, o jacent adormida que tenies als peus una falç d'alabastre. Et naixia un déu fluvial a cada ull i flors cristal·lines enveïen l'estança, com un alfabet d'esteles queien les meves mans damunt la teva sorra viva i la boca, la meva boca huracanada et feia país i cant mentre el teu somriure semblava el de la mar en el cel. Era el temps del ritual en mi, com el de l'ala en la dansa. Quina submissió d'escumes, les sibil·les unànimes, quan des de l'ombra brotava el teu nu lluminós. Terrestrement ignoraves la teva pròpia epifania, ja oblidada del blanc corn de la por i de l'hora trista de salsa i llarga estalactita. El ritual del despullament. I com segueix treballant aquesta mitologia, aquests símbols, aquesta imatgeria densa, aquesta barreja de sons per explicar aquesta experiència magnífica. S'havia esfondrat el teu talaiot, o soledat de l'home, i jo surava gronxat per la marea d'ous d'or de l'atònita alegria, mentre un sol de ginesta cercava amb mans de terrissaire la déu del meu flanc. O dona d'alts frits estivals i malucs que convocaven el pes de l'àmfora, jo havia entrat en la teva sang com el déu blau que calmava la seva set en rodones boques d'argila vermella. Dona meva de nu cantant i un git de lluerna serònica, companya de la meva gegantina tendresa, per la teva corona de vesc que esperava la meva podadora solar, pel teu somriure com un ou d'ocell en una verdissa, per la teva nuca de deessa serial, per la teva por de flor d'ametller damunt l'urpa del vent, pel meu nom en els teus ulls, pel sentinella de llet que dormia a la llinda de les teves sines, per les plèiades que gotejaven damunt la teva espatlla bucosa, buscosa, per l'ombra del tilè que escoltava en el teu ventre la remor dels llenatges, per l'aurora que acampava en la teva pell, pel gemec de la teva gola que anunciava l'explosió del càntic, per la joia nuval del teu cos, de sembrada, sembrada, sembrada, sota la meva mà de verd oficiant, et reconeixia, amor. El teu rostre ja no canviava, pesaves la meva testa en la balança dels teus pits, dormies tacada pel vi del desig amb un cansament de Io errant i les roses salobres de les teves axil·les eren com una rialla. Els meus ulls, purs d'innocència teogònica, et veien com una entortolligada xarxa d'iris abandonada en una congesta d'altavall. I fixeu-vos aquí, Io és un mite grec que té a veure amb la vida sexual, la vida amatòria. I fixeu-vos coses com les teves axil·les, la suor després de fer l'amor, de l'esforç. Això no havia sortit mai en poesia catalana. I el senyor va i el fica aquí dins. Això és part del paquet. I els sucs que fan l'amor són part del paquet, tacat del vi del desig. I aquí no passa res, això és una gran celebració, és un gran ritual, és una gran experiència humana. I més enllà del teu cos, un arc de sols immòbils s'estenia sobre el món i al nord de la teva ànima s'alçava un menhir de plenilunis. Ajaguda en un llit de quars allunyaves un vent mort de la teva gorja mentre les algues et posaven braçalets. I arribaven lleguts i besos, tendresa d'aigua i jonc, un silenci amb el seu pont a l'esquena. Lluny de l'esperit que filava el pus del seu descoratjament, la llum calcigava, tentinejant els trons precursors. Dormies mil·lenàriament, voltada de dies de coloms i arades, i davant el rou del teu pubis s'inclinaven les esclaves falgueres. Que la connecta mil anys, la seva son. Allà, en la penombra, un àngel de pistils mossegava les pàgines de sal del llibre dels raigs. Oh, magnífica, real i mítica, torre de mel, ona talada, horitzó tibant, font de sabres de sol, la terra floral ejaculada pel mar. Tova. Evidentment, tota una imatgeria de l'acte sexual, aquesta torre de mel no és altra cosa que el membre masculí i aquí terra floral ejaculada pel mar. Més clar, l'aigua. La llibertat per a la vida dormia dempeus com una espasa envainada. Dins la teva cabellera somicava un èxode de pallers i sofria la losa vertical. La tristesa de la ciutat projectava sobre els murs crepusculars una ombra de primal escorxada. Cremaves després del llamp i en el teu naufragi només es salava l'anell del teu dit. Lluny era encara l'aurora de pit de daina que segellava la meva boca profètica. Cremaves, tranquil·la, sense faula, dormint el perill nòmada de la cendra. S'estimbava el lli negre del cel, crinera de l'euga orba de la nit, amb què t'embolcallava com un plogim salvador o destruïda i creada en la teva fi de lava llarga. Després, en mar desana, polsejava suaument les líquides cordes infinites per acompanyar el meu cantussol que et rentava de la nit d'amant. Oh, esposa, en la fulguració de la meva destra que despullava l'estrella del teu front. I aquí s'acaba i tornem a empalmar amb el principi i sortim del poema recuperant, diguem-ne, la història. Era una autumna de boscos, com hirsuts gegants de ferro adormits sobre la por de l'última mare selva. Tenia el color de l'alba, la mos, la molsa del jaç de nubis. Els meus ulls es despenjaven de ta trena a ta cintura. Allaus de rosella ígnia bressolaven el teu ventre. Quin rebent somni de sínia es vessava en ton silenci. Tremolor d'heure en ton rostre obert a por de tes cuixes i 12 blavisses pomes rodolaven pels talussos. Davant la llum del teu tors, l'ombrívol cèrvol fugia, agafada al ballant fosc. La mort xiu-xiuejava líquen. O l'arada de ma sang a l'encalç del coble obscur. Pau, roges torna l'ànima, no hi hagué esguinçada túnica. Fumejaven els rostolls una pila de fems negre. El passat, sens llum de dos, vers les renoques estrelles. De retorn a les campanes de Rossí, en el crepuscle, tu duies lluna a les mans i ametllés els ulls, jo duia. Era una autumna de boscos, com hirsuts gegants de ferro, adormits sobre tambors esquitjats de sang eterna. I aquest és un poema que escriu aquest home completament sotraguejat per una experiència, que és tornar al cap de molts anys amb la mateixa dona als llocs. Barthes marxa el 1940 a l'exili i torna a Europa als anys 60 a fer un viatge a Grècia. I en fer el viatge a Grècia el que fan és resseguir el seu camí de l'exili. El fan a l'inrevés, fan el retorn. I aleshores van anar a París, van anar a buscar l'hotelet, van anar a Roissy-en-Brie, on s'havien conegut. I, esclar, aquí estava un home de 60 anys i una dona de 60 anys, gairebé 70, encara enamorats, recordant el que havien passat. I aleshores ell, profundament sotraguejat, escriu aquest poema. I no sembla gens un poema d'un vell. La força, la passió que té, i és recordant la seva coneixença a Rossí i la unió a París. I aleshores tot això com a mite, com a símbol de l'amor. L'amor en temps de destrucció o de devastació, com era la guerra. La tercera parella, que és, diguem-ne, una altra opció. En el cas de Bartra es van conèixer, van dir a les autoritats franceses que estaven casats, quan no ho estaven, es van casar, que molt tard a Mèxic, quan els fills van assistir a la boda, i es van casar senzillament perquè havien d'anar als Estats Units amb una beca i les autoritats els obligava per qüestió d'assegurances de presentar un certificat de matrimoni. Com que no el tenien perquè no existia, van haver de casar-se. Per tant, és una parella de fet. La parella següent, Gabriel Ferreter i Marta Fesarrodona, és una parella que no és ni de fet, és una parella que va durar uns anys. Efectivament, des de el 1968 fins al moment de la mort de Gabriel Ferreter, el 1972, en què es va prendre la vida. Molt bé. Per tant, és un altre tipus de relació, però tornem a recuperar la idea de que són dos poetes. Gabriel Ferreter i Marta Fesarrodona. Per tant, s'expliquen ells en vers. Ara bé, aquí jo l'he portat com a exemple de com realment dos poetes arriben a literaturitzar la seva relació. Perquè, de fet, aquesta relació amorosa aquí és un ménage à trois. Hi ha un senyor absent que va morir fa molts anys, però hi és, que és un escriptor suec que es deia Hjalmar Söderberg, que va fer una novel·la que els recomano, que és una novel·la magnífica del 1905, que es diu Doctor Glass, que és el nom del personatge. El personatge és un metge suec que es diu Tycho Gabriel Glass, i la novel·la és una novel·la explicant la seva vida. És un senyor que ha tingut molt d'èxit a la vida, és un personatge benestant, és un metge, i en un moment determinat de la vida se n'adona que la seva vida, amb perdó, és una merda. I aleshores, figura que ho té tot, prestigi social, amistats, diners, casa, ho té tot. Una bona carrera professional, seguretat de totes les formes, però se n'adona que la seva vida no val res. I aleshores intenta refer la seva vida i saber exactament on es va esgarrar la seva vida. On va anar malament. Molt bé. I va rebobinant la pel·lícula i arriba a la infantesa. El moment del seu primer amor. En què va, la nit de Sant Joan, va conèixer una nena i es va enamorar bojament. I la nena era un estiuejant, com ell, era una aventureta d'estiu, i aleshores ell no va saber ben bé com posar-s'hi davant d'aquesta situació, perquè era una experiència nova. I aleshores no acaba de lligar la relació. A l'estiu següent està boig per anar de vacances amb els seus pares perquè tornarà a veure la nena. I la nena no arriba. I no arriba, i no arriba. I al final ell pregunta per aquí i per allà i li expliquen que aquella nena es va ofegar nedant en el riu. I ell continua la seva vida i se n'adona que, esclar, que sempre li ha quedat la mancança d'aquella experiència de no haver-la pogut realitzar plenament i correctament. I des d'aleshores no hi ha hagut mai ningú realment significatiu a la seva vida. Molt bé. El senyor Gabriel Ferreter estava traduint aquesta novel·la just en els primers temps de la relació amb Marta Fesarrodona. S'havien conegut el mes de maig de 1968. El senyor Ferreter estava amb un jurat d'un premi literari, el Premi Carles Riba de Poesia, i resulta que li havia arribat un llibre que li havia encantat. Un llibre d'una tia que es diu Marta Fesarrodona i un llibre que es diu Setembre 30. Conepa. I va intentar convèncer el jurat, els altres quatre membres, que li havien de donar a aquesta noia, que era una jove promesa, i li van dir, venga, hombre, on vas amb això? I, com diem, se la va haver d'envainar. I aleshores, au, va saltar el llibre aquest del concurs. Però al Ferreter li va quedar el xip de qui carai era la senyora aquesta que escrivia uns poemes tan bons. I la va anar a buscar. Va fer dir, tinc ganes de conèixer-la. La va conèixer, va veure que era una jove que estava com un tren i el tio s'hi va enrotllar de seguida. I aleshores van tenir una història amorosa molt forta que, fixeu-vos, s'inicia el maig de 1968, una data també molt significativa, i el mes de juny, és a dir, al cap d'un mes, Ferreter estava traduint justament les pàgines de la novel·la Doctor Glass de Soderbergh, on el personatge estava explicant que la seva vida havia anat malament just a partir d'aquella nit de Sant Joan i que no s'havia recuperat mai. S'havia descarrilat la seva vida. I aleshores Ferreter va i li fa un poema collonut a la senyora Pessarrodona que per començar es diu Midsummer Night, que en suec vol dir, diguem-ne, la nit de mig estiu, que és la nit de Sant Joan. Vaig saltar encara una foguera menuda. L'última, només uns mots callats de sobte, lluïsa, blanat. Murtre del símbol, murtre que viu, manent de la una fa tant de temps, lleal a l'altra, des de tan poc. Tu, la d'enguany, murtre en qui crec, abraça'm, no símbol de res. L'altra em vol fer creure, parent-ne obedient, serf d'una gleba on he d'encendre corcats focs nous, cadires, mànecs, capçals dels llits, d'estius llunyans, cada solstici. Quan és tan vell, saber com viren els tombs dels anys. Que cremin, sigues la més perenne, tu, nit d'enguany. Murtre és una planta, l'arrayan, i és el símbol de l'amor per la cultura andalusina, la cultura àrab, sempre ha estat símbol de l'amor i de l'amor eròtic. I li diu murtre a la Marta. Utilitza com els trobadors aquest nom que l'amaga, la identitat de l'estimada. I aleshores tot el poema està vist a partir dels focs de Sant Joan, de la novel·la de Soderbergh, i planteja ell el tema justament que plantejava Bartre, que és el tema de la realitat i el mite. I el que ell diu, en definitiva, és no vull viure amb símbols i mites. Estic massa farcit de tinta i de lletres i de literatura. Vull viure la realitat. I per això li diu murtre del símbol, murtre que viu. Manent, és a dir, esclau, manent de la una fa tant de temps, lleal a l'altra des de tan poc. Tu, la d'enguany, murtre en qui crec, abraça'm, no símbol de res. Que el nostre amor sigui amor per amor i no perquè és l'encarnació de no sé què i no perquè s'assembla al Soderbergh i no perquè no sé què, no sé quantos. Literatura no, vida sí. Li demana Ferreter a la seva estimada Murtre, és a dir, Marta. Collonut, és un poema fabulós. Molt ben fet, molt ben fet. I és Ferreter dient, vull viure la vida i la vull viure intensament i directament. Un dels pocs poemes on realment Ferreter baixa la palestra i ho diu, que estava molt inspirat en aquest cas. I aleshores, la senyora Pessarrodona, després de la mort de Ferreter, el 1973, publica un llibre extraordinari que es diu Vida privada, en què justament el que intenta fer és una poesia de la vida, I ell ho diu aquí. Una de les frases més famoses del llibre és que la poesia és com un striptease. És a dir, et vas despullant i vas quedant nu davant del teu públic. I aleshores, fixeu-vos que aquí es completa el triangle literari, amorós, vital, amb el poema de Marta Pessarrodona escrit ja després de la relació. Ferreter s'ha tret la vida. I us podeu imaginar el que significa per una dona enamorada trobar que la teva parella s'ha suïcidat. És un impacte que no te'l treus de sobre en ta vida. El sentit de fracàs, el sentit de que no ho vaig veure venir, el sentit de que m'ha agafat amb els pixats al ventre. I, evidentment, jo crec que aquest poema està escrit des d'aleshores, a partir d'aquest moment. I, fixeu-vos, Ferreter està traduint la novel·la. Se n'adona que ha d'anar de nit de Sant Joan amb la senyora Murtra. I aleshores se li creuen tots els cables, allò de la literatura i la realitat, la novel·la del glaç amb la seva estimada, la nit de Sant Joan, jo amb la meva, bueno, trenquem aquest vici de la literatura i de contaminar-ho tot i visquem la vida directament. I aleshores, la cosa va malament, ella es suïcida i ella escriu aquest poema. Nit trista de Sant Joan. No vam saltar ni l'última foguera, ni sense sorolls, ni xiu-xiueig de brases, nit de somnífer, latífer, remor. Quant de temps ha calgut per saber cobejar el corp aquest literari animalot de color d'ala de mosca? Nit per no viure-la. Dolor, adeu, adeu, amor. Ho havíem cremat ja tot. És a dir, a posteriori, ella sabia que, evidentment, si aquest amor ella no el va poder salvar. Per tant, ja estava condemnada la relació, condemnat ell ja a l'inici. I per això invoca quant de temps ha calgut per saber cobejar el corp. És el corp d'Edgar Allan Poe. El corp que diu, en el poema El corp, mai més, mai més, nevermore, diu. I aleshores ella l'invoca. I aquí tanca d'una manera absolutament fulminant i contundent el cercle. I aleshores fixeu-vos com em fa molta gràcia que Pessarrodona contesta al mestre Ferreter i li diu, tio, literatura i vida van junts. No se separen. Viu la literatura, viu la literatura, i que la literatura sigui un reflex de la vida i la vida un reflex de la literatura. I mira, cagada, ho vam cremar tot, tu i jo. Ja estava, diguem-ne, la cosa sentenciada. Però, esclar, ho diu obertament, invoca Edgar Allan Poe i el corp, és a dir, barreja perfectament literatura i vida. Que sempre ho ha fet la senyora Pessarrodona. I aleshores fixeu-vos com una experiència literària es converteix en una experiència vital. El Ferreter nega l'experiència literària però vol l'experiència vital. I arriba la senyora Pessarrodona i diu vull les dues coses. Però en definitiva, entre els tres han fet de la parella literària una cosa molt literària. El poema de Bartra és intensament culturalista i literari, però no parteix d'un joc amb ningú. És la seva cultura que ell la posa en joc i una experiència humana. I ja està. En canvi, aquí tot parteix d'un llibre. Un llibre que també, evidentment, la Pessarrodona va llegir en la versió de Gabriel Ferreter i, a més, la imatgeria que utilitza de no vam saltar l'última folguera i tot això, ve de la novel·la de Soderbergh. I ell el converteix en un símbol d'una relació, diguem, que està acabant-se. Déu-n'hi-do. I l'última, que és un llibre, jo trobo, molt bonic, que es diu Hortènsia, de Jordi Carbonell, i efectivament és el Jordi Carbonell d'Esquerra Republicana. És ell. I és un llibre, jo trobo, magnífic, que ha rebut molt poca atenció. El llibre es diu Hortènsia, perquè la seva dona es deia Hortènsia. Hortènsia Corell. I que jo la vaig tenir de professora a la universitat. Era lingüista. I aleshores aquí tenim una parella literària estranya. Tenim un catedràtic de llengua i una professora de lingüística. I tots dos s'escriuen. Però escriuen qüestions científiques. Ella molt, molt de llengua i ell de llengua i literatura. I ell, de tant en tant, feia un poema. Perquè recordaran en la seva vida, la vida de Jordi Carbonell, el van fer fora de la universitat el 1972 per qüestions polítiques i va haver de refugiar-se a l'Alguer, fent de professor universitari en el sistema italià. I aleshores era un tio que feia de marit i de pare a distància. I anava i venia ell i anaven i venien la família. I aleshores una de les coses que es va acostumar a fer era, en les ocasions importants de la parella, aniversaris, naixements de fills, etc., fer un poema ocasional. Després, al cap del temps, ja tenia una carpeta prou plena, i la senyora va amb malaltia de càncer i va viure un procés i una agonia molt dura, que ell, diguem-ne, el va deixar absolutament destarotat. I aleshores, a partir d'aquí, ell va fent una sèrie de poemes sobre la malaltia i la mort de la seva dona, enganxa els poemes que havia fet durant els anys i fa aquest llibre que es diu Hortènsia, que és un homenatge a la seva dona, és una elegia, i alhora és tota una història d'amor que comença molt lluny i que acaba, diguem-ne, d'una manera dramàtica. I el 2007, quan té gairebé 80 anys, resulta que el Jordi Carbonell publica un llibre de poemes, que jo sempre he trobat que era un llibre excel·lent. Aleshores, aquí dins hi ha un poema, que és el que volia llegir, que trobo que és un poema extraordinari i, a més, és un poema sobre un aspecte de la intimitat que mai ningú havia tocat en llengua catalana. Primer de tot, està dins d'una temàtica que és la temàtica de la malaltia terminal, que salta a la poesia a través d'aquest llibre, i després un aspecte molt curiós, que és la situació següent de que ella s'ha adormit i ell la contempla dormint. I aleshores se li obre una disjuntiva, que és despertar-la i que pugui influir perquè sap que tenen els dies o les hores comptades, despertar-la i aleshores gaudir de la relació o deixar-la dormir, que és el que ella li fa falta. I aleshores el tio opta per deixar-la dormir i plora silenciosament i després fa el poema. Clar, això, aquest nivell d'intimitat, la poesia catalana no havia entrat mai. En el dormitori d'una dona morint-se, és a dir, a l'hospital ja l'han donada per desahuciada i està morint-se. Ningú la pot ajudar i ell ho sap. I aleshores fa aquest poema. És una cosa magnífica. I fixeu-vos com un lingüista, un historiador de la llengua, contra les cordes de la vida, un seu ésser estimat, que és la dona, my darling, que sempre li deia, li surt el professor de literatura i de llengua, el gran poeta que porta dins. Plors nocturns somorts. Els plors d'amor travessen mes parpelles de vassall ardentíssim de la nit. Tu dorms al meu costat, serena, ni sobresalts, ni angúnies no torben el son pausat, el respirar lleuger. I les meves entranyes es retorcen perquè no goso destorbar els instants en què no vius la inquietud del dia i el meu amor es consumeix per dintre d'un foc cendrós de passió fallida. Ploro d'amor amb bolquer de tenebra. No goso rompre l'embolcall i sento l'agre dolç desesper del foc que em crema, absent tu de la brega i de la joia. Mentre sento planar ocells de la pena ran del teu son i de la meva angoixa, et deixaré dormir, tranquil·la i pura. El son dels innocents i dels magnífics. O amor, o vida, o estimada Hortènsia. Déu-n'hi-do, no? I aleshores així, veieu, són quatre moments diferents, quatre parelles literàries de caràcter diferent que fan de la poesia amorosa una qüestió diferent, que enceten noves temàtiques, que toquen coses que no s'havien tocat mai, que fan combinacions. Jo, per exemple, d'aquest diàleg intertextual Marta Pessarrodona i Gabriel Ferrater, jo no conec en la literatura catalana cap cosa que se li assembli de guapa i d'interessant. No? Després són textos molt humans, però també textos allò molt punyents perquè cadascú va a explicitar una cosa determinada. I fixeu-vos, això no és una petita mostra. Moltes gràcies.